طرف مدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم الصلاة بدلوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر أقيم الصلاة بدلوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله تعالى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى الله الله الله الله عليك يا مولانا. أقيم الصلاة بدلوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله الله الله الله أحسنتم ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله يسلمك يا مولانا. الله احسنت ما شاء الله. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. Mama. الله ولا يزيد الظالمين إلا Oh. احسنت بارك الله عليك ما شاء الله هذا صحيح ويسألونك عن قل أمر ربي وما بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى الله الله أكبر بسم الله Allah, Allah. إِلَّا الله الله الله صح وين هم يشتاقوا يتلاوطون كل شيء كل قراءة المكان يطلع من النت هو سهل ما شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله شيء نغمات يمكن يكون شيء لا تدري لا لا لا كان نغمات بيها وكان قران ده الاستمرار ده مش كلام يعني ما هو بقى يعني نفرض مثلا ان در جهان فعلا يعني سيد استاد حجاج يعني بس مسائل صلاه شهادت ان قدر تأثیری که صوت اینا بیشت کلان یکی از آهنگای کلان جدید است یکی از تقلید است که نفر میرم اصلا پشت خبر خود پشت استاد خود تقلید میکن میخوانم یکی چیزی که سمع یا روز کردن خودش یک نعمت بزرگ هم برم مشکل از این شرایطی که مثل مثل اینا و خانو که در جوان نگرم از خطیم چیزی که ما گفته بودیم الحمدلله هم بودیم یا کلام است که هر قاری میتونه محبت اهل بیت در قلبش کنه تا قرب شده چرا دیگر دیگر نمیخواد اینا قدر ازت به اهل بیت پیغمبر دارن اشتر میگه هر کس حضرت علی شده نمیتونه فاطمه زهرا و مثلا موسی شده نمیتونه اینا کسایی کنید پیلو مخدس در قدم ببینید که اینا مثلا میخواید که سبحان الله همو روحانیت یا نظر اهل بیت پیغمبر حال است مخواهم ببینید که روحانیت نازل میشن میخواهم در قلب میدن اما این دفعه استاد نیست؟ چی بزنید؟ اینش گفتم استاد اما این دفعه تلاوت شدم در اینترنت گرفتم شده دهر بود خنده خلاف اون زبان و ترخان اصلاحان اول مرلم و خلاف را در حسیات دهر اما خوابور رو نیست و دو سنگه باشون نه نه و گفت جلسه همه که مسلم محسن نه همشی که خونده لا چی که بگره افتاد میخواه دستار سیره یا شیخ دستار حتی نه بیار که پاکستان زمان بیار یعنی دل احترام حتی ده گلتن این شیخ مزیزم استاد دل احترام من نه بیار یعنی حضرت هم استاد بسته بچه با آیات رام خان صلاح یحمد مصاله برد مزیزم یه رضا رسوب نشه یعنی خداوند میبینه چی ها چقدر کار میکنه آیا بر یایی